tajemnicy. Wejdź na gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajger, Monika Rutke, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 14 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W kancelarii premiera obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Sprzęt medyczny, który przyleciał dziś do Warszawy na pokładzie największego samolotu świata, trafi w pierwszej kolejności do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Tomasz Rożek z nagrodą Rady Programowej Polskiego Radia. W kancelarii premiera trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Biorą w nim udział m.in. premier oraz minister zdrowia. Dziś na stronie resortu pojawił się projekt rządowego rozporządzenia precyzującego obowiązek zakrywania ust i nosa. Informacje na te tematy zbiera nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czego mogą dotyczyć dzisiejsze obrady rządowego zespołu? Jednym z tematów jest z pewnością sytuacja epidemiczna w Polsce po świętach wielkanocnych, ale też prawdopodobnie rząd omawia projekt rozporządzenia, które od 16 kwietnia, czyli czwartku, wprowadzi obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Dziś rano na antenie Trójki rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że rozważane jest uszczegółowienie wyjątków od tego nakazu, ale zwrócił uwagę, że próba ujęcia prawie wszystkich wyjątków rodzi też komplikacje. Zawsze pojawia się później inne pytanie, gdy zaczynamy listować, to takie doświadczenia dotyczące wprowadzania pewnych zakazów, że jak nie są to klauzule bardzo szerokie, generalne, to zaczyna się cała masa pytań, czy w tym miejscu obowiązuje i tak dalej, więc takie listowanie pełne jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ pojawiają się pewne wyjątki, w których takie maseczki czy inne zachowania powinny być realizowane, a nie były na liście. A zgodnie z projektem rozporządzenia do zasłonięcia ust i nosa będzie można użyć części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Projekt do czwartku może się oczywiście jeszcze zmienić. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że sprzęt medyczny, który przyleciał dziś do Polski, trafi w pierwszej kolejności do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Podział sprzętu między konkretne placówki dokonają wspólnie resort zdrowia i Agencja Rezerw Materiałowych. To jest 7 milionów m.in. maseczek chirurgicznych. Tu w ministerstwie wspólnie z Agencją Rezerw Materiałowych dokonuje się podziału między konkretne szpitale. Do niedawna rozdystrybuowywaliśmy te materiały między wojewodów, a od wojewodów szedł bezpośredni transport do szpitali. Teraz te transporty idą już bezpośrednio do szpitali. Są tutaj dzielone względem wielkości placówki medycznej, względem potrzeb. Na pewno w pierwszej kolejności zawsze idą do tych placówek jednoimiennych. Sprzęt, który wylądował w Warszawie, znalazł się na pokładzie największego samolotu świata AN-225, który przyleciał z Chin. Będziemy dziś o nim mówić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Ponad 86 tysięcy przedsiębiorców otrzyma jutro pieniądze w ramach świadczenia postojowego przewidzianego w tzw. tarczy antykryzysowej, informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Łącznie to daje kwotę ponad 172 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi wszystko, aby ta pomoc do przedsiębiorców dotarła jak najszybciej. Dlatego w ZUS-ie został uruchomiony specjalny system do obsługi dokumentów, obsługi wniosków. To zdecydowanie powinno przyspieszyć weryfikację tych dokumentów. Paweł Żebrowski dodał, że do dziś złożono ponad 570 tysięcy wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tysięcy dotyczy zwolnienia ze składek ZUS. 97 tysięcy to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a ponad 9 tysięcy to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców. Dokumenty najlepiej składać przez platformę usług elektronicznych. To przyspieszy obsługę dokumentów, pozwoli też na szybką wymianę informacji między klientami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie na początku kwietnia, przewidują m.in., że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz oświadczenie postojowe. Doskonale znany słuchaczom Trójki Tomasz Rożek został laureatem tegorocznej edycji Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. Członkowie Rady docenili jego wkład w popularyzowanie nauki w audycji Pytania z Kosmosu, emitowanej w porannym programie Zapraszamy do Trójki. Tomasz Rożek podkreśla, że to nagroda nie tylko dla niego, ale dla całej ekipy Poranka w Trójce.

Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Bas Astral Ego w trójkowej piosence dnia. To nagranie nosi tytuł Bikini. Już prawie kwadrans po 15. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Artyści dzisiaj także będą Państwa do tego zachęcać, by w domu z programem Trzecim Polskiego Radia pozostać. Czy Państwo zostali w domu na święta? A właśnie, o tym teraz pomówimy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował, zresztą nie tylko pan minister, by zostać w domu. My o tym także w programie Trzecim głośno mówiliśmy, zachęcaliśmy do tego Państwa. O pytanie, czy Polacy posłuchali tych zaleceń. Tylko na Warmii i Mazurach policja odnotowała blisko 500 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zakazów i ograniczeń w przemieszczaniu i gromadzeniu się. A to ciekawe. Połączyliśmy się z podkomisarzem Antonim Rzeczkowskim z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie komisarzu, uszanowanie. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa, dzień dobry. Czy macie już, panie komisarzu, może wstępne, może już całkowite dane o tym, jaki był ruch na autostradach przed i w trakcie świąt? Zastanawiam się, czy jest istotna, duża, zauważalna zmiana w tym roku w porównaniu do ruchu od tej samej porze przed rokiem? Faktycznie tutaj mówimy o znacznie mniejszym ruchu na drogach krajowych, na autostradach. No oczywiście znajduje to swoje odzwierciedlenie również w tej czarnej statystyce dotyczącej wypadków drogowych. W tym okresie od piątku do poniedziałku odnotowaliśmy mniej o 175 wypadków drogowych niż w ubiegłym roku w święta. Zginęło mniej o 27 osób, blisko 200 osób mniej zostało rannych i oczywiście również mniej nietrzeźwych kierowców zostało zatrzymanych, o prawie 600. To oczywiście o te 27 ofiar śmiertelnych jest za dużo, no bo każde życie, pamiętajmy, że jest na wagę złota. Natomiast ja bym tutaj chciał pochwalić naszych rodaków, społeczeństwo, że na poważnie wzięło do serca sobie te wszystkie obostrzenia i faktycznie większość z nas pozostała w domach, dlatego możemy mówić o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też i na ulicach polskich miast, polskich wsi również ten ruch był znacznie mniejszy. Mówię tutaj o ruchu pieszym, już nie tylko o ruchu pojazdów. Dla nas oczywiście był to okres intensywnej pracy, intensywnie pełnionych służb, bo pamiętajmy, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 222 tysiące osób, które znajdują się na kwarantannach, a od początku tych wszystkich służb dotyczących kontroli kwarantan mówimy już o ponad 3 milionach sprawdzeń. Ale tak jak mówię, obywatele stosują się do tych wszystkich ograniczeń, podchodzą bardzo poważnie, za co my oczywiście serdecznie dziękujemy. I tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować zarówno policjantom, którzy na co dzień pełnią te ciężkie służby wspomagani przez wojsko, przez straże miejskie, gminne, jak i też obywatelom, którzy naprawdę starają się nam tej pracy nie dodawać. Bardzo dziękuję, panie komisarzu, że wspomniał pan o tym ruchu nie tylko na drogach. To mnie rzeczywiście także frapuje. Mniej negatywne, tak to nazwę, mniej negatywne statystyki drogowe podczas tych świąt. Bardzo, bardzo dobrze. Ale czy rzeczywiście Polacy także nie korzystali, a były momenty, przecież były takie dni podczas tych świąt, że aż się prosiło, by wyjść na spacer, tak? Do parku, czy do tego zamkniętego lasu, czy chociaż gdzieś tutaj nieopodal na osiedlu, czy rzeczywiście, jeśli chodzi o tego rodzaju upomnienia, czy mandaty, w tym zakresie także nie mieliście zbyt wiele pracy, to znaczy rzeczywiście tych spacerów i tych wyjść nie było aż tak wiele. My zapowiadaliśmy, że tutaj nie będzie z naszej strony żadnej tolerancji dla tych osób, które nie będą stosowały się do wprowadzonych ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, związanych z gromadzeniem się. Policjanci w pierwszej kolejności informowali te osoby, które naruszały przepisy, o tym, żeby stosowały się do tych przyjętych norm. Natomiast jeżeli to nie skutkowało, no to wówczas byliśmy zmuszeni do tego, żeby żeby sięgać po bloczki mandatowe, ale tych mandatów tak naprawdę tylko wystawiliśmy kilkaset, więc świadczy to o tym, że jednak rodacy podeszli, tak jak powiedziałem, w sposób bardzo odpowiedzialny i nie musieliśmy na szczęście tych osób karać, gdyż one się stosowały, nawet jeżeli zbierały się jakieś grupki, czy osoby nie przestrzegały tej odległości 2 metrów, wówczas na ogół wystarczyło tylko zwrócić uwagę, czy też zakończyć taką interwencję na pouczeniu, a pamiętajmy, że te przepisy nie zostały wprowadzone jako element represji, tylko zostały wprowadzone dla nas wszystkich, bo dzięki tym ograniczeniom po prostu ratujemy ludzkie życia. A jakie, panie komisarzu, tłumaczenia słyszeli funkcjonariusze, taki patrol drogowy czy patrol pieszy, jak już spotkał się z kimś, kogo na ulicy, na drodze czy na chodniku nie powinno być? W jaki sposób na przykład spacerowicze tłumaczyli się z tej obecności na zewnątrz? No na ogół tłumaczyli się tym, że po prostu chcieli zaczerpnąć troszkę świeżego powietrza. To oczywiście jest zrozumiałe. Takich spacerów oczywiście nie rekomendujemy, gdyż one mogą wiązać się z tym, że zostaniemy zarażeni lub my jako już nosiciele koronawirusa możemy zainfekować inne osoby. Ale takie tłumaczenia oczywiście były, że ktoś w ramach tej niezbędnej potrzeby życiowej wyszedł na chwilkę na spacer, żeby się przewietrzyć. Takie osoby informowaliśmy o tym, jakie może to za sobą nieść zagrożenie. Prosiliśmy o to, żeby te osoby pozostały w domach. Natomiast oczywiście w inny sposób przebiegały te interwencje wobec osób, które na przykład gromadziły się w miejscach, gdzie jest to zabronione, chociażby na terenie parków, lasów, czy też plaż. Tutaj policjanci już sięgali dość często po te bloczki mandatowe, ale tak jak mówię, no te przepisy są wszystkim tak naprawdę znane. Policjanci mimo wszystko dalej informują osoby o tych ograniczeniach prawnych i w 90% te interwencje kończą się na zwróceniu uwagi, na pouczeniu, bo do osób dociera to, że nie powinny w tej chwili tej aktywności rekreacyjnej wykonywać. To na koniec jeszcze, panie komisarzu, jeśli pan pozwoli, zaznaczmy i powiedzmy to wyraźnie, wraz z końcem świąt absolutnie nie skończyły się te ograniczenia i te obostrzenia. Cały czas, jeśli tylko możemy, to zostajemy w domu. Nie wychodzimy na spacer, mimo tego, że święta się skończyły. Poza tym pamiętamy, niedługo pojawi się dodatkowy obowiązek noszenia maseczek. To też jest istotne i to też pewnie będziecie weryfikować. Każdy, kto znajdzie się w przestrzeni publicznej, taką maseczkę czy po prostu zasłonięte usta, prawda? Bo to może być zwykły szalik. Musi posiadać. Oczywiście tutaj z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że najpóźniej jutro te przepisy zostaną już dokładnie doprecyzowane, czy to będzie dotyczyło miejsc publicznych, szeroko rozumiałych, czy też zakładów pracy. Natomiast już teraz oczywiście zachęcamy do tego, żeby takie maseczki używać, nie czekać do chwili, kiedy będzie już to uregulowane prawnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie musi być wcale maseczka. Ten obowiązek będzie dotyczył zasłaniania ust i zasłaniania nosa, tak więc może to równie dobrze być jakiś szalik, czy też jakaś inna opaska. Chodzi o to, żebyśmy po prostu nie zarazili innych osób, na przykład w chwili, gdy będziemy kichali, a może być to śmiertelne zagrożenie. Tak więc od czwartku pamiętajmy o tym, że będziemy już mieli obowiązek właśnie noszenia maseczek lub też innych rzeczy, za pomocą których będziemy mogli zakryć swoje usta i swój nos. Sweter typu golf, taki marynarski na przykład, być może wkrótce wróci do łask. On także pozwala efektywnie zakryć usta i nos. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka życzę państwu. Dużo zdrowia. To rzeczywiście najpopularniejsze życzenia, które państwo także składali sobie, jestem o tym przekonany, najczęściej podczas minionych świąt. W ten sposób także żegnamy się, życząc sobie dużo dobrego na co dzień, A propos świąt, a propos tego, jak bardzo kreatywnie spędzaliśmy ten czas w zamknięciu, w domu. Jeśli Państwo mają jakieś pamiątki z tych świąt w postaci fotografii, w postaci zdjęć, no właśnie z takiego pomysłowego spędzania tego świątecznego czasu, ale w domu, wewnątrz, a także z rodziną, z wykorzystaniem na przykład najnowszych technologii. Jestem przekonany, że Państwo to dokumentowali. Proszę pokazać, proszę się pochwalić. Można wysłać na zd@polskieradio.pl. Można także za pośrednictwem Facebooka, proszę znaleźć naszą stronę, zapraszamy do Trójki. 15.20 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki do 19.00. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Audycja, zapraszamy do Trójki, wydanie domowe, 15.28 na zegarach. Największy samolot transportowy świata znowu w Polsce. Dzisiaj rano w Warszawie wylądował Antonow 225. Na pokładzie ukraińskiego kolosa przywieziono środki potrzebne do walki z koronawirusem, łącznie około 80 ton sprzętu. Samolot podobno wzbudził ogromne zainteresowanie. Chciałam powiedzieć, że właśnie Antonow przeleciał nad moim oknem. Widziałam go, piękny, srebrny, huczący. Antonow 225 Mria, czyli marzenie, to największy transportowy samolot świata. Łukasz Jachowicz, bloger, pilot i popularyzator nowych technologii. Największy, najcięższy, największa ładowność, nietypowa konstrukcja na naszym niebie. Nietypowa i unikalna, bo to jedyny taki samolot na świecie. No rzeczywiście, ten samolot wyprodukowano w jednym egzemplarzu. Juliusz Sabak, redaktor portalu Defense 24. No co prawda jest też druga maszyna i tutaj producent, czyli zakłady Antonowa ukraińskie, mówi, że on jest mniej więcej w 70, może 80% zbudowany, no natomiast no, on jest w tym stanie już od wielu lat. No najwyraźniej nie ma tak dużych środków, żeby kolejną taką maszynę zbudować. Kiedy został stworzony, był mniej więcej o połowę większy niż każdy inny samolot na świecie. W związku z tym wiadomo, że jeżeli na świecie jest jakakolwiek konstrukcja potężna, to jest rzecz, którą tam się ładuje. Antonow 225 ma też na swoim koncie kilka rekordowych przelotów. No jest rekordzistą w wielu kategoriach. Przewoził największe ładunki i jeśli chodzi o rekord takich przewozów komercyjnych, to było, jeśli dobrze pamiętam, 247 ton, a rekord w ogóle załadunku tego samolotu to jest ponad 250 ton. Bardzo często on służy do transportowania na przykład turbin do elektrowni. A dziś na pokładzie największego samolotu transportowego świata przyleciały do Polski zakupione w Chinach środki medyczne potrzebne do walki z epidemią koronawirusa. Zorganizowanie tak potężnej dostawy nie było proste, przyznał na lotnisku premier Mateusz Morawiecki. To, że samolot mógł przylecieć do Polski, ten największy samolot transportowy świata, poprzedziło też długie godziny negocjacji, a wcześniej długie dni rozmowy. Tutaj przybywa około 80 ton towarów. To bezprecedensowy transport. A wśród przywiezionych dziś środków medycznych znalazły się m.in. maseczki ochronne i kombinezony dla lekarzy, podkreślał Piotr Chęciński ze spółki KGHM Polska, która wraz z grupą Lotos zorganizowała dzisiejszy transport z Chin. Blisko 1000 m3 masek, kombinezonów, gdzie jest to sprzęt, który zmieścił się, no praktycznie wypełniając ogromną większość przestrzeni ładunkowej największego samolotu świata. A prezes KGHM-u Marcin Chludziński zapowiada, że niebawem do Polski dotrą kolejne samoloty ze sprzętem. Bardzo się staraliśmy, żeby jak największy wolumen ładunku przyjechał do Polski w jednym czasie, bo to jest istotne, żeby to było dostępne bardzo szybko, a jednocześnie, żeby ten ładunek został przetransportowany i odprawiony w jednej dużej transzy. To jest bardzo istotne, żeby jak najwięcej takich transportów realizować. Jest to już szósty samolot. Następne transporty czekają w Chinach. Pozostaje nam więc tylko wypatrywać na niebie kolejnych wielkich maszyn. Antonow 225 odwiedził Polskę m.in. w 2003 i 2005 roku. Wtedy zabrał z lotniska w Pyrzowicach 3 śmigłowce, które zostały przetransportowane do Algierii. A o możliwości tej niezwykłej maszyny pytał Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15.32. Państwo piszą. Jest odpowiedź na mój apel. Pani Sara, pan Mirek, pan Jakub, w jaki sposób państwo spędzali kreatywnie ten trudny świąteczny czas? Trudny, bo w odosobnieniu, często bez rodzin. Bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia. Pani Sara na przykład wysyła, jak to rodzina wspólnie śpiewała. Bardzo dziękuję. Pan Mirek, także zdjęcie malowanych jaj na chodniku przed domem, prawda? No i pan Jakub, bardzo dziękuję, bo to jest, proszę państwa, nie tyle fotografia, co nagranie. Utwór muzyczny, pisze pan Jakub. Tak, rodzina kreatywnie spędziła święta. Bardzo dziękuję. Posłucham po audycji. Tego nie wiem mi, nie, to jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. Gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą. Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre. Robię to, co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą. Bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie. I gra się naprawdę fantastyczna muzyka. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj takiej fantastycznej muzyki i to, proszę Państwa, premierowej nie zabraknie. Już teraz mogę powiedzieć, Jack Savoretti, Państwo znają tego artystę, występował przecież w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Premierowy utwór na okoliczność tego, co się dzieje na świecie, na okoliczność tego, jak Włosi dzielnie próbują sobie radzić z epidemią. Ten utwór dzisiaj w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. No myślę, że możemy się umówić, że po 16 zabrzmi. Opowiadamy Państwu o tym, jak radzimy sobie, próbujemy sobie radzić w Polsce z epidemią koronawirusa. Opowiadamy także, jak radzą sobie w innych krajach na całym świecie. Od dzisiaj Austria zaczyna odchodzić od wprowadzanych w związku z epidemią ograniczeń. Sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych i centra budowlane mogą od wtorku wznowić działalność. Oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności. Połączyliśmy się teraz z panem Jerzym Karpińskim, operatorem kamery, który od kilku lat mieszka w Wiedniu i tam pracuje. Jerzy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak dzisiaj wygląda Wiedeń? Proszę nam opisać. Dzisiaj Wiedeń po praktycznie miesiącu, można powiedzieć, że troszeczkę znowu ożył. Widać wzmożony ruch na ulicach, widać trochę więcej ludzi. Metro, tramwaje jeżdżą znowu z 3-minutowym taktem, czyli częściej niż przez ostatni miesiąc. To było wszystko takie trochę rozluźnione. Kanclerz dzisiaj na codziennej konferencji prasowej oznajmił, że ma po całym miesiącu smutnych wiadomości, informacji, wreszcie pozytywną wiadomość, mówiąc takim koronajęzykiem, pozytywną, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Od dzisiaj, tak właśnie, otwarte są sklepy budowlane, otwarte są sklepy wielobranżowe o powierzchni do 400 metrów, warsztaty samochodowe i wszystkie możliwe sklepy odzieżowe, które właśnie są nie są wielkopowierzchniowe. Jedynym obostrzeniem jest czas otwarcia od 7.40 do 19.00, zachowanie odległości przynajmniej 1 metra oraz noszenie maski. Nadal to wszystko pozostaje. Noszenie maski w bankach, sklepach, w taksówkach i w komunikacji miejskiej. Takie nowe rzeczy od dzisiaj. To jest takie odmrażanie gospodarki, proszę Państwa, o czymś takim także zaczynamy dyskutować w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, o takim odmrażaniu gospodarki. Będziemy w najbliższych dniach mówili także w naszym kraju. Panie Jerzy, proszę powiedzieć, jak do tej pory zachowywali się mieszkańcy Wiednia, jak do tej pory zachowywały się służby. Ta kwarantanna była dość ścisła, tak jak w wielu krajach w Europie należało po prostu przebywać w domach. Czy mieszkańcy Wiednia się do tego stosowali? Jak podchodziły służby? Ograniczenia były dość duże. Były to, tak jak myślę, wszędzie. Ograniczenia wychodzenia z domu, przebywania na zewnątrz. Jedynymi odstępstwami od wychodzenia były zakupy, ewentualnie dochodzenie do pracy, ale również spacery. To trzeba przyznać, że w Wiedniu spacery oraz wszelka aktywność sportowa była dopuszczalna przy zachowaniu odpowiednich odległości, a więc chodziło o to, żeby nie spotykać się za blisko, jak również zakazane były grupowanie się ludzi, a więc przebywanie w większych grupach, wszelkie imprezy, domówki, spotkania towarzyskie. To wszystko było na początku bardzo karane przez służby i przez policję, wspomagane nawet przez milicję, takie ala wojsko. Na początku było trudno, ale ludzie bardzo szybko się przyzwyczaili, bo po kilku dniach ta ilość mandatów wręczanych spadała bardzo. A no tak jak mówię, no jest naprawdę teraz widać, że ludzie bardzo karnie podchodzą do tych wszystkich zasad, no i przyrost na wielkości 0,8% dzisiejszego dnia pokazał, że się opłacało. Rozumiem, że to jest jakiś pierwszy z wielu etapów takiego odmrażania gospodarki, schodzenia z tych ograniczeń. Czy usłyszeliście Państwo jakieś kolejne zapowiedzi tego, kiedy ewentualnie jakie obostrzenia będą likwidowane? Jakieś kłopoty techniczne uniemożliwiły nam dokończenie tej rozmowy, ale sami Państwo słyszeli, jak sytuacja w Wiedniu w tej chwili wygląda. Jest nieco lżej, te ograniczenia są nieco mniejsze. Wydaje się, że Austria będzie próbowała także wracać do tej nowej normalności. Jerzy Karpiński, Polak mieszkający w Wiedniu, o tym Państwu opowiadał. 18 minut do 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zmienić proszę, kochanie, strzeż się, strzeż. Zabrak dla spalonych serc, kochanie. popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 16. zd@polskieradio.pl. W każdej sprawie, bardzo proszę, można pisać Państwu swoje wspomnienia ze świąt. Pokazują, jak Państwo te święta spędzali. 71335 SMS-y także do Państwa dyspozycji bezpośrednio na mój ekran. No i telefon czynny, jak najbardziej. 227 Trójek. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. zd@polskieradio.pl. Państwo korzystają z tego adresu, za co bardzo serdecznie dziękuję. W jaki sposób Państwo aktywnie, kreatywnie i pomysłowo spędzali ten czas w święta, wyjątkowe święta, bo święta w odosobnieniu dla wielu, święta w domu, bez spotykania z rodziną. Bardzo wielu z Państwa, za co serdecznie dziękujemy, w domach pozostało. Pani Alicja na przykład wysyła zdjęcia, bardzo dziękuję. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, zdaje się, w Wielki Czwartek. Modelarstwo, czyli powrót do pasji z lat młodych, z dzieciństwa. Modelarstwo i klejenie modeli, to się pojawiło u pani Alicji w święta. Dziękuję za zdjęcia. Pan Paweł przysyła zdjęcia. A właśnie, proszę Państwa, gry planszowe to świetny pomysł. Wracamy do gier planszowych, ale puzzle. O puzzlach nie zapominajmy. Pan Paweł z rodziną puzzle układał, za te zdjęcia także serdecznie dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 13 minut zostało do 16, a teraz o Gdyni Państwu opowiemy, a właściwie o tym, że kierowcy w tym mieście mogą poddać się właśnie tam testom na obecność koronawirusa. Uwaga, bez wysiadania z samochodu. Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej uruchomiono centrum diagnostyczne Drive-Thru. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Badania prowadzone są w specjalnym namiocie na dziedzińcu Instytutu w sposób, który do minimum ogranicza kontakt pacjenta z laborantami, mówi rzeczniczka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Śliwińska. Badanie jest bezpłatne, ale trzeba najpierw skontaktować się z infolinią, która jest dostępna 7 dni w tygodniu. Jeśli jest pozytywna tutaj opinia, takie informacje zostają zapisane w systemie i tak naprawdę już w dniu rozmowy telefonicznej pacjent może się zgłosić w tym punkcie mobilnym. Musi przyjechać samochodem osobowym, jest to warunek konieczny. Przyjeżdża na teren instytutu, wjeżdża do specjalnie przygotowanego namiotu, musi okazać dowód tożsamości z numerem PESEL, bo na tej zasadzie jest on zarejestrowany w systemie. Następnie jest pobierany od niego wymaz z nosa bądź z gardła. Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Musimy ocenić w praktyce, jak to szybko idzie. Przede wszystkim też kluczowe jest to, jak duże będzie zainteresowanie. Pamiętajmy, że to nie chodzi tutaj w tym punkcie o to, aby każdy, kto będzie chciał poddać się takiemu badaniu, będzie mógł to zrobić, tylko całą intencją jest to, aby odciążyć izbę przyjęć, tak? Aby usprawnić ten przepływ przez izbę przyjęć, gdzie ani dla lekarzy to nie jest dobre rozwiązanie, kiedy czeka dość spora kolejka osób, ani dla tych osób, które tam czekają. Więc chodzi o to, aby to w ten sposób po prostu usprawnić. Taki jest zamysł. Myślę, że to będzie bardzo dobrze funkcjonować i jestem wdzięczny za to, że tutaj personel uniwersytecki zorganizował przede wszystkim ludzi, bo bez ludzi ten punkt nie mógłby funkcjonować. Jeżeli będą kolejne szpitale, które będą w stanie zapewnić obsługę tego, ja też deklaruję, że przy każdym szpitalu może powstać taki punkt, jeżeli będzie taka potrzeba. Mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Warto dodać, że badanie jednego pacjenta trwa kwadrans. Punkt czynny jest codziennie, a informacje o testowaniu drive-thru zebrał Marcin Lange z rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku. Słuchają Państwo Trójki. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem do 19. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze.